أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم قل إنما أعظكم بواحدة فرما دیجئے اے نبی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کی توحید کے بارے میں اور تم اللہ ہی کے احکام کو سمجھنے میں کمر بستہ ہو جاؤ دو دو مل کر اکیلے ہو کر پھر غور و فکر کرو تمہارا پیغمبر کوئی مریض نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے لیے ایک بشارت دینے والا ڈرانے والا پیغمبر ہے اور یہ ڈر سناتا ہے ایک آنے والے سخت عذاب کے بارے میں فرما دیجئے اے نبی کہ میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا ہوں فہو لکم تمہارا پیسہ تمہارے کام ہی آئے ان اجری الا علی اللہ میں تو اجر اپنے اللہ سے لوں گا اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے حاضر ہے فرما دیجئے ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب میرا رب حق کو ثابت کر کے رہتا ہے اور وہ چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے فرما دیجئے جا الحق حق آ کے رہے گا وما یبدئ الباطل وما یعید اور باطل جو ہوتا ہے نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے نہ ابتدا کر سکتا ہے کس چیز کی نہ دوبارہ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی فرما دیجئے بالفرض اگر میں غلط راستے پر ہوں تو مجھے نقصان ہوگا اس کا اور اگر میں ہدایت پر ہوں اور یقیناً ہدایت پر ہوں تو میں تو اس چیز کی وجہ سے ہدایت ہوا جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وہی آتی ہے بلا شبہ وہ سننے والا ہے اور بہت قریب ہے ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب اے مخاطب اگر آپ دیکھیں تو یہ قیامت کے دن بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے کافر لوگ جان بچا نہیں سکیں گے بچانا چاہیں گے وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ اور جلدی سے ہی قریب جگہ سے پکڑے جائیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ جب پکڑے جائیں گے تو اس وقت کہیں گے ہماری توبہ ایمان لاتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اب کہاں ہوگا ان کا کسی چیز کو حاصل کرنا جو اب ان کے ہاتھوں سے بہت دور نکل چکی ہے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلٍ اس سے پہلے بھی لوگوں نے انہوں نے بھی تکذیب کی ہے حق کی آج مان رہے ہیں ویقذفون بالغیب من مکان بعید اور بغیر تحقیق کے بن دیکھے فضول تیر چلاتے رہے حق کے بارے میں اور دور پس پشت اس کو ڈالتے رہے وحیل بینہم وبین ما یشتہون ان کے اور ان کی چاہت کے درمیان میں حائل مقرر کر دیے جائیں گے چاہت یہ ہے کہ نجات پا جائیں کما فعل بأشیائهم من قبل جیسے کہ ان سے پہلے ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ لوگ بھی حق کے بارے میں بہت زیادہ شک کرنے والے تھے گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین مکہ حق کا انکار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھا رہے ہیں اور مشرکین مکہ اپنے مال و دولت چودراہٹ سرداری کے اوپر اتراتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں تو قرآن نے یہ بات کہی وما بلغوا معشار ما آتیناہم مشرکین مکہ کو نعمتوں کا دسواں حصہ بھی نہیں ملا جو ہم نے پہلی قوموں کو دیا. وہ عمر کے لحاظ سے زیادہ، مضبوطی کے لحاظ سے زیادہ، مال کے لحاظ سے زیادہ تھے، ان کو تو دسواں حصہ بھی ان نعمتوں کا نہیں ملا، اور یہ اتنے تکبر کر رہے ہیں. جو اتنی بڑی نعمتوں والے تھے، انہوں نے جب حق کو جھکرایا، ہمارے پیغمبروں کا استحضاء کیا، ہم نے ان کو عذاب دیا. یہ تو تھوڑی سی نعمتوں والے ہیں. یہاں تو مکہ میں نہ باغات ہیں، نہ کوئی چشمے ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں ہیں. وہ تو بڑے بڑے اونچے علاقوں میں رہنے والے تھے، لیکن حق کا جب مقابلہ کیا تو ختم ہو گئے. اے نبی، آپ فرما دیجئے آج کے سبق کی بات. انما اعظکم بواحدہ، میں تمہیں بار بار توحید باری تعالیٰ کی نصیحت کرتا ہوں. ان تقولوا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا. جب مجھے اب تک تو تم سادے کمین کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے ماحول میں سادے کمین شخص پیدا ہو گیا ہے، اور تنازع کا حل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے، جیسے وہ حجر اسود کا مسئلہ بن گیا وغیرہ اور کئی چیزوں میں، تو تمہیں تو یہ چاہیے کہ میری باتوں کو ایسا مانو کہ جماعت بن جاؤ، بھائی دو ساتھی مل جاؤ، چلو آج ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آج ادھر اکیلے ہو تو اکیلے سمجھنے سمجھانے کی بات کرو، اگر دو تین ہو تو دو تین مل کر بات کرو. اکیلا اکیلا ہوتا ہے بندہ، وہ ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی، وہ پیغمبر ہی اکیلا اتنا بڑا انقلاب لاتے ہیں. تو جماعت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی ہے، تھوڑی قوت ہو جاتی ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو دوسرے ساتھی کے ساتھ اپنا غم تقسیم کر لیتا ہے. کہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا میرے اس آخری پیغمبر کی بات کو سمجھنے کے لیے، ان تقوموا للہ، اللہ کے احکام کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، دو دو اکیلے. پھر جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام، ان پہ آپ غور و فکر کرتے، آپ لوگ سوچتے یہ کیسی باتیں ہیں، واقعتاً یہ صحیح ہیں، فلان ہے، یہ بت وغیرہ کیا کر سکتے ہیں، غور و فکر کرتے. ما بصاحبکم من جنہ، تم یقیناً اس نتیجے پہ پہنچتے کہ تمہارا پیغمبر مریض نہیں ہے. جیسے وہ علیہ باللہ کہتے ہیں مجنون ہو گیا، یوں ہو گیا، جادو ہو گیا، اس طرح. تم جب غور و فکر کرتے حق کو تلاش کرنے کے لیے. ابھی ایک تازہ واقعہ آیا، ایک نو مسلم وغیرہ اس طرح کے کوئی لندن کے لوگ ہیں، تو وہ مرد مسلمان ہے، عورت عیسائی ہے، اور عورت اپنا مطلب مذہب کو کرنا چاہتی ہے کہ مرد عیسائی ہو جائے، اور مرد بھی تھوڑی کوشش کرتا ہے کہ عورت مسلمان ہو جائے. اور مرد کے پاس علم نہیں ہے، وہ بڑی ہوشیار ہے، وہ جو اپنے وہ رہ رہے وہاں چرچ مرچ ان کے وہ قریب ہیں، دونوں مطلب ذوق ضبط شوق ضبط شوق میں دن رات اکش مکش دونوں لگے ہوئے ہیں. آخر جو ہے انہوں نے ایک عالم سے رابطہ کیا، کیا کریں؟ عالم نے یہ کہا کہ آپ دونوں جو ہے اللہ کو تو مانتے ہو نا، وہ بھلے عیسائی ہے اور آپ مسلمان ہیں، دونوں جو ہے دو رکعت نفل پڑھ کے رات کو یہ دعا مانگا کریں، اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا. وہ اگر نفل نہیں پڑھتی تو ویسے دعا کرتی رہے کہ اللہ پاک آپ کی نظر میں جو سیدھا راستہ ہے وہ عطا کر. یہ لگے رہے چند دن، لگے رہے نفلوں میں یا دعاؤں میں. کہتا ہے میری عورت کہیں ملازم تھی، میں اس کو ادھر سے لے کر آ رہا تھا تو راستے میں کہتی ہے کہ گاڑی روکو. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ تو نے کہا گاڑی روکو. میں نے گاڑی روک لی، بیمار ہو گئی، دل کی تکلیف ہو گئی، کیا مسئلہ ہوا؟ کہتی ہے میں دو تین دن سے پریشان ہوں. سیدھا ادھر جو بڑا عالم ہے مسلمانوں کا، اس کے پاس لے جاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو بندہ جب اللہ سے مانگتا رہتا ہے حق نا، وہ تو بادشاہ، وہ دینے کے لیے تو تیار ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، دینے والے کو گلا ہے، کوئی گداگر ہی نہیں. تو بات یہ کہ اللہ پاک تو عطا کرتا ہے. حق کی تلاش کے لیے انسان نکلے، حق کی تلاش کے لیے انسان نکلے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو حق نہ ملے، ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ تو خوش ہوتا ہے. تو فرمایا کہ تم ذرا غور و فکر کرو، اس نبی کا بیان سنو، اندر گھر میں جاؤ، مشورہ کرو، غور و فکر کرو، تم اس نتیجے پہ پہنچو گے. ما بصاحبکم من جنہ، یار یہ شخص مجنون نہیں ہے. مجنون تو لوگوں کو مارتے ہوتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یہ تو دعائیں دیتے ہیں، اتنا شفیق ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گا. ہاں، ہم نے پیغمبر کے اندر جو خوبی رکھی ہے وہ یہ کہ جو بات مانتا ہے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اور جو نہیں مانتا اس کے بھی خیر خواہیں. جو نہیں مانتا بات، یہ پیغمبر اس کا بھی خیر خواہ ہے. کیا خیر خواہی ہے؟ کہ بھائی تم بات نہیں مان رہے ہو، خطرہ ہے تم عذاب میں پکڑے جاؤ گے. یعنی وقت سے پہلے بتا دینا کہ یہ غلطی کرو گے تو یہ سزا ہوگی، یہ بھی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے. تو فرمایا انہو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ پیغمبر تو وقت سے پہلے تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں بتا رہا ہے، یہ سزا ہے اور یقینی سزا ہے. لہذا ان گناہوں سے بچ جاؤ تو سزا کے بجائے نعمتوں کے مستحق بن جاؤ. قل ما سالتکم من اجر فہو لکم، اے نبی ان کو بتاؤ کہ بات سننے میں حرج کیا ہے؟ وہ میں پیسے تو نہیں مانگتا. اس زمانے میں یہ رواج تھا جو میں پہلے بتا چکا ہوں سورہ لقمان میں, وہ حارث وغیرہ کہ یہ نظر بن حارث, وہ ایران سے خوبصورت لڑکیاں لے آتا تھا مکہ میں, اور چوراہے کے اوپر نا وہ مطلب گانا شانا اس طرح, تو لوگ جمع ہو جاتے, پھر کہتا بھائی دیکھو تمہیں خوش کیا ہے تو اب اس میں پیسہ دو, اس کی اجرت دو. یہ رواج تھا جہاں کوئی اجتماع بلاتا تھا نا بندہ, اور منتر شنتر جنتر کوئی ناچ گانا دکھاتا تھا تو پھر پیسے مانگتا. اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ آپ لوگ صرف اور صرف ہماری بات سنو. تم سے پیسے تو نہیں مانگتے, صرف بات سنو, دل کو لگ گئی تو مان لینا, نہیں تو کوئی بات نہیں, چلے جاؤ. لیکن وہ دوسرے کافر بڑے ہوشیار تھے نا, وہ بات سننے کے لیے بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے. انہیں اندازہ تھا کہ صادق اور امین برحق پیغمبر کی جب بات سنیں گے تو اس کے ہو کے رہ جائیں گے, یہ ہمارے مذہب سے تو کفر سے تو نکل جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا, ماں اسالتکم من اجر فلکم, بھائی میری بات سنو, میں تم سے پیسے نہیں مانگتا, تمہارا پیسہ تمہارے نصیب آئے, میں تو اللہ سے اجر مانگتا ہوں. بات تو سنو, وہ ہر چیز کو حاضر ناظر ہے, وہ دیکھ رہا ہے. فرمایا ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب, میرا رب حق کو ڈال کے رہتا ہے, حق کو عطا کر کے رہتا ہے, حق کو ڈال کے رہتا ہے, حق کو غالب کر کے رہتا ہے. علام الغیوب ہے, علام الغیوب سے مراد یہ چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہے. یہ بندہ ہے نا جو مضطرب پھر رہا ہے, یہ بندہ مضطرب پھر رہا ہے, حق کی تلاش میں ہے. جیسے دیکھو سلمان فارسی ہے, صہیب رومی ہے, وغیرہ وغیرہ بڑے حضرات ہیں, وہ حق کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور ہیں آتش پرست. آتش پرستی سے اللہ نے نکالا تو یہودی بن گئے. یہودیت سے اس خود بندے نے کہا کہ ہمارا مذہب ختم ہو گیا, فلانے کے پاس چلے جاؤ. ادھر چلے گئے سلمان فارسی, وہ عیسائی مذہب تھا, چند سال اس کے پاس رہے. کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا تھا لیکن بڑا لالچی تھا. بندہ بہت اچھا تھا وہ عیسائی جس کے پاس میں دو چار سال رہا, لیکن لالچی تھا تھوڑا. آخر میں میرے ساتھ احسان کر گیا کہ کہا بھائی ہمارا مذہب ختم ہو چکا ہے, اب اگر تم نے حق کی تلاش کرنی ہے تو اس علاقے کی خوبی یہ ہوگی کہ 6 کلومیٹر پہاڑ اس کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہوگا, اس علاقے میں کھجور کے درخت زیادہ ہوں گے. بندہ مکے کا ہوگا, آ کے وہ اس شہر میں رہے گا, اس بندے کو تلاش کرو, اب اس کا زمانہ آ چکا ہے, ہمارا عیسائی مذہب ختم ہو چکا ہے. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے مدینہ میں, ان حالات وغیرہ کے لحاظ سے حق کی تلاش ہو. اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 350 سال عمر عطا کی, 350 سال کئی مذہبوں میں پھرے. اللہ نے اسلام مذہب کی حقانیت کو واضح کرنا تھا کہ دیکھو یہ آتش پرستی میں آئے, پھر یہودی بنے, پھر عیسائی بنے, آخر ہم نے پھر اس حق کے تلاش کرنے والے شخص کو امام الانبیاء کی زیارت کرا دی. حق کی تلاش میں اللہ مدد کرتا ہے. تو فرمایا کہ یکذب بالحق, اللہ پاک حق کو ڈالتا ہے. کوئی طلب تو کرے نا, طلب تو کرے نا. قل جاء الحق ما يبدو الباطل ما يعيد, حق کی حق ہے اور حق کی آیا حق رہے گا, حق اب بھی حق. دیکھو حق والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی دنیا حق والوں سے ڈرتی ہے. بات کیا ہے یہ, حق والوں کے پاس بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے, جو نماز روزہ یہ حاجی صاحبان وغیرہ ان کے پاس کیا ہے, دنیا کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, نخروں کے ساتھ گردنیں ٹیڑھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے تو پاکستان سے ہی ہے نا. حق والوں کے پاس سب کچھ ہے, وہ ظاہری طور پر قرآن مجید نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ مثلہ زبدہ, باطل کی مثال سمندر جب آتا ہے نا اور سیلاب آتا ہے, جھاگ بن جاتی ہے بڑی اونچی, تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے. حق حق رہتا ہے, حق تو ایسا حق رہتا ہے. دنیا نے حق والوں کو پھرانے کے لیے غاروں پہ لٹایا, پھر بھی اللہ اکبر اللہ احد کے نعرے لگتے رہے. دنیا نے اور کچھ کیا کیا, حق تو ایسی چیز ہے کہ اس حالانکہ یہ سینہ تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کے اندر وہ اللہ رب العزت کی وہ محبت اور وہ قوت حق کی وجہ سے آ جاتی ہے کہ انسان بڑے بڑے دریا ہو, بڑے بڑے سمندر کیوں نہ ہو, بڑے بڑے پہاڑ کیوں نہ ہو, اور ظلم و ستم کے وہ بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ نہ ہوں, لیکن حق والا سمجھتا ہے میں غالب ہو کے رہوں. اور حق والے ایسے آئے دریا دجلہ کے کنارے پر اور کہا ہم غلامان محمد ہیں, راستہ دے دو. سعد بن ابی وقاص ہیں, ہم غلامان محمد ہیں, ہمیں راستہ چاہیے, ہم بحرین جانا چاہتے ہیں. دریا نے راستے دے دیے. ہاں فرق یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو دریا رک گیا, راستے بن گئے, اور غلامان محمد کے لیے پانی ہی روڈ بن گیا. فرق یہ وہاں پانی ہٹ گیا, یہاں پانی روڈ بن گیا اور اس کے اوپر چلے گئے. تو فرمایا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد, حق ہی غالب ہو کے رہتا ہے اور حق ہی سکون دیتا ہے. جو بندہ جتنا سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اتنا حق کو حاصل کرے, دین کو حاصل کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں آئے, دنیا کی زندگی بھی سکون, آخرت کی تو ہے ہی سکون. سکون فرمایا قل ان زللت فانما ازل على نفسي, لوگوں میری بات تو سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر عرض کر رہا ہوں, لوگوں میری بات تو سنو. میں سچی باتیں کرتا ہوں, تمہیں یہ کہتا ہوں بچوں کو قتل نہ کرو, تمہیں یہ کہتا ہوں چوریاں نہ کرو, ڈاکے نہ ڈالو, پتھروں کے سامنے اس زمین کو نہ جھکاؤ جس نے بنایا ہے اس کے سامنے جھکو. میں اچھی باتیں کرتا ہوں. قل ان زللت فانما ازل على نفسي, لیکن بالفرض تم مجھے اگر غلط بھی کہتے ہو تو پھر میرے اوپر نقصان ہوگا, لیکن میں یقیناً ہدایت پر ہوں. بما یوحی الی من ربی, 40 سال تک تو تمہارے سامنے یہ باتیں نہیں کی ہیں, اب کر رہا ہوں اس لیے کہ اب مجھے میرے رب نے وحی کے ذریعے سے حکم دیا ہے. اگر یہ باتیں میں نے اپنی طرف سے کرنی ہوتی تو 25 سال والی زندگی زیادہ طاقت والی ہوتی ہے, اس زمانے میں کرتا رہا. 40 سال کے بعد تو بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے, ظاہری جسم کا بڑھاپا 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے, لیکن روحانیت کی جوانی 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھنا, ظاہری جسم کا بڑھاپا 40 سال کے بعد شروع ہو جاتا ہے, لیکن روحانیت کی جوانی کی ابتدا 40 سال کے بعد تدبر آتا ہے, سمجھ آتی ہے, تحمل آتا ہے, سوچ و بچار آتی ہے, وہ 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر 40 سال میں فرمایا وَإِنَّ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, میں ہدایت پر ہوں, میرے رب کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے, وہ سننے والا قریب ہے. فرمایا اے پیغمبر اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مکان قریب, یہ بندے جب آخرت میں اللہ کے سامنے کافر لوگ جو بات نہیں مانتے آئیں گے تو پھر جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے, دوڑیں گے, جان بچانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی, وہ تو آپ بالکل گرفت میں ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے آخر میں ابلیس کی روح, دنیا ساری ختم ہو جائے گی, سب سے آخر میں ابلیس کی روح فرشتے قبض کرنے آئیں گے. اتنی بڑی اس کی عمر ہے. اچھا, اور وہ کبھی بھاگے گا مشرق کی طرف, کبھی بھاگے گا مغرب کی طرف. ساری کائنات کے جو روحیں قبض کی گئیں اپنے اپنے وقت میں, جن جن لوگوں کو روح قبض کے وقت جتنی تکلیف ہوئی وہ ساری تکلیفیں ایک طرف, اور ابلیس کی روح کی تکلیف بہت زیادہ ان سے بھی زیادہ ہوگی. اور یہ بھاگے گا, جان بچائے گا, لیکن جان نہیں بچا سکے گا, آخر تو پکڑا جائے گا. فرمایا جب میدان حشر میں آپ ان کو دیکھیں گے اے پیغمبر اس فزیو, بڑے گھبرائے ہوئے ہوں گے, فلا فوتا, جان نہیں بچا سکیں گے, واخذوا من مکان قریب, فوراً پکڑے جائیں گے اور پھر کہیں گے آمنا بھی, ہم ایمان لاتے ہیں. اس دن کا تو ایمان نہیں, ایمان تو وہ معتبر ہے جو ایمان بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان والوں کی تعریف قرآن مجید نے پہلے پارے میں کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب, ہدایت والے کون ہیں؟ جو نہ دیکھی ہوئی چیزوں کو مانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے فرما دیا بس برحق ہے, ہماری آنکھیں دیکھتی تو ان سے غلطی ہو سکتی تھی, ہمارے پیغمبر نے جو بتایا وہ برحق ہے, ہمارا ایمان ہے, بے شک نہیں دیکھی ہے, یہ اصل ایمان. اور میدان حشر میں تو وہ سارا منظر نظر آ جائے گا ان کو, وہ ایمان بالغیب نہیں, ایمان بالمشاہدہ ہے, اور ایمان بالمشاہدہ کا اعتبار ہی نہیں ہے آج. فرمایا اس وقت جب پکڑے جائیں گے کہیں گے آمنا بھی, ہم ایمان لاتے ہیں. فرمایا وانا لہم التناوش من مکان بعید, اب تو کیسے حاصل کر سکو گے, اب تم سے دور نکل گیا ایمان, وہ دنیا میں تھا اب نہیں ہے, اب ایمان بالمشاہدہ کر رہے ہو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. وقت کفر بھی من کا, چونکہ دنیا میں انکار کر چکے ہیں اور حق کو پسے پشت ڈال چکے ہیں, جو ان کی خواہش ہے آج وہ پوری نہیں ہوگی, اور خواہش یہ ہے کہ ہم بچ جائیں عذاب سے, جان بچ جائے, وہ خواہش پوری نہیں ہوگی. کما فعل بیشیائیہم من قبل, جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کی اس طرح کی خواہش پوری نہیں ہوئی, خواہش پوری ہو سکتی ہے. اللہ کی رحمت کو انسان حاصل کر سکتا ہے, اللہ کا مقرب بن سکتا ہے, گناہوں سے معافی ہو سکتی ہے, کفر و شرک سے معافی ہو سکتی ہے. دنیا میں حالت نظر سے پہلے جو کوئی بھی گناہ ہے سب معاف ہو سکتا ہے, کفر شرک معاف ہو سکتے, دوسرے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے, لیکن میدان حشر میں تو معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. حالت نظر جیسے شروع ہوتی ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں. فرمایا ان سے پہلے لوگوں کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوئی, انہم کانوا فی شک مریب, اس لیے کہ یہ بہت زیادہ حق کے بارے میں شک کرتے تھے. بہت زیادہ حق کے بارے میں شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اسی راستے سے ہٹاتے تھے. اللہ سمجھ نصیب.